na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 24 października. Jest 11. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Coraz bliżej konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Najpierw za godzinę z prezydentem Andrzejem Dudą spotkają się przedstawiciele PiS. W Zatoce Niemieckiej polski frachtowiec zderzył się z brytyjską jednostką. Trwają poszukiwania członków załogi. W Niemczech nawoływanie opozycji do stanowczych działań wobec Palestyńczyków brutalnie protestujących przeciwko agresji Izraela. Za godzinę ruszają konsultacje polityczne w sprawie utworzenia nowego rządu. Na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego jako pierwsze zostało zaproszone Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie, które zdobyło najwięcej głosów w wyborach. Przenosimy się przed siedzibę prezydenta. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Powiedz, kto z ramienia PiS będzie uczestniczył w tym pierwszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą i jak dalej będą wyglądały te konsultacje? A do pałacu przyjedzie obecny premier Mateusz Morawiecki, będą też rzecznik partii Rafał Bochenek oraz szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. A rozmowy będą oczywiście dotyczyły tego, jaki plan na tworzenie rządu po wyborach z 15 października ma obecnie rządząca partia. Prezydent Andrzej Duda chce omówić najważniejsze kwestie związane z tworzeniem nowego rządu i przeanalizować sytuację, mówił przed rozmowami prezydencki minister Marcin Przydacz. W oparciu oczywiście o te rozmowy pan prezydent będzie dalej prowadził swoją analizę sytuacji wewnątrz politycznej, ale musimy pamiętać, że zgodnie z zapisami konstytucji kadencja Sejmu tego wybranego w 2019 roku kończy się po 4 latach. A o 14 ruszy kolejna tura konsultacji. Prezydent zaprosił na te właśnie godziny liderów Koalicji Obywatelskiej. Jutro rozmowy będą kontynuowane z pozostałymi partiami, które wprowadziły do Sejmu swoich przedstawicieli, z Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Nie będzie zakazu dla polskich rybaków dotyczącego połowu śledzi na Bałtyku w przyszłym roku. W Luksemburgu ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa po trwających od wczoraj negocjacjach uzgodnili przeszłoroczne limity, odrzucając propozycję Komisji Europejskiej. Wszystkie kraje basenu Morza Bałtyckiego były zgodne, to byłby cios i katastrofa dla ich rybaków, donosi nasza korespondentka w Brukseli. W Zatoce Niemieckiej u wybrzeży wyspy Helgoland zderzyły się dwa frachtowce należące do polskiej żeglugi morskiej, statek MS Polesie i niewielka brytyjska jednostka Verity. Według informacji dziennika Bild do katastrofy doszło około 5 rano. Zaginionych jest kilka osób, mówi Krzysztof Gogol z polskiej żeglugi morskiej. W chwili obecnej trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Jeden z rozbitków został podjęty przez statek Polesie, natomiast z tego co wiemy, na statku Verity było 7 osób, w związku z tym 6 pozostałych osób jest poszukiwanych przez niemieckie służby ratownicze. Polska żegluga morska podała też, że załoga statku MS Polesie jest bezpieczna. Obecnie na miejscu wieje silny wiatr i są 3-metrowe fale. W Berlinie odbyły się w ostatnich dniach kolejne nielegalne propalestyńskie demonstracje. Ich uczestnicy znowu skandowali antyizraelskie hasła i starli się z funkcjonariuszami. Chadecka opozycja wzywa rząd federalny do stanowczych działań i krytykuje przebywającą na urlopie szefową MSW. W centralnych miejscach Berlina zebrali się głównie młodzi mężczyźni. Na celowniku policji znaleźli się także imamowie, którzy, tu cytat, narazili się na zarzut podżegania do nienawiści wobec określonej grupy. Te haniebne sceny na naszych ulicach mają być demonstracją władzy. Mają jednych pokrzepić, a innych przywołać do porządku. Nie pozwolimy na to. Gewalt angetan wird. Stwierdził burmistrz Berlina Kai Wegner. Wtóruje mu jego partyjny kolega Carsten Linnemann. Zbyt długo staliśmy z boku, gdy powstawały społeczeństwa równoległe, którego politycznym paliwem jest nienawiść do Żydów, zaznaczył. Podobnego zdania jest szef nadreńskiego MSW Herbert Heul. Tych ludzi już żadne państwowe czy edukacyjne inicjatywy nie oświecą. Antysemityzm jest częścią ich kodu kulturowego, powiedział polityk CDU z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpraszają się powoli te poranne mgły, które dają nam się we znaki od samego rana. One na wschodzie mogą utrzymywać się nawet do godzin około południowych. No i sporo chmur nad Polską, niewiele opadów, poza tą mgłą oczywiście, ale przelotne opady deszczu w tej chwili można zanotować gdzieś na północnym zachodzie. Później na zachodzie i w górach również mogą wystąpić słabe opady deszczu. Od 10 stopni mamy na Suwalszczyźnie, około 15 w tej chwili w centrum, do 17 i 19 na południu. Pięć i pół minuty po godzinie 11. Trójka przed południem, czyli trójkowa audycja popularno-naukowa. Ja nazywam się Witold Lauser, będziemy tu jeszcze razem przez godzinę. Więc witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. nie chciał i tak znajdą sposób na swej władze pomogą nieraz. Chodź to fizyce wbrew, wskazówka to pasie mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Przed południem, 13,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, czytam właśnie, że pewna chińska firma planuje podjąć się jednego z najambitniejszych projektów energetycznych. Chcą stworzyć gigantyczną 22-megawatową turbinę wiatrową. Ona swoją wysokością przewyższy nawet wieżę Eiffla. Ta sama firma, Mingyang się nazywa, na początku tego roku rozpoczęła budowę turbiny o rozpiętości łopat 280 metrów. Teraz mają w planach coś jeszcze większego. Taki obiekt nie został dotąd zbudowany przez człowieka. To kolos, w którym średnica wirnika turbiny przekroczy 310 metrów. To tyle, ile wynosi na przykład wysokość warszawskiego wieżowca Warsaw Tower razem z iglicą i trzeba sobie wyobrazić, że to wiruje. No i jeszcze dodać do wysokości pozostałe elementy konstrukcyjne. Obiekt będzie wirował, tworząc powierzchnię zbierania wiatru równą 60 basenom olimpijskim. No, czy to się opłaca, to jest pytanie. No, duża turbina wiatrowa często jest w stanie wygenerować więcej energii niż kilka małych, ale jednak koszty takiej budowy, instalacji, transportu są też zdecydowanie wyższe. Tak czy inaczej, projekt ma być ukończony za 2 lata, w 2025 roku. Ta turbina nie tylko stanie się największą turbiną wiatrową w historii, ale również jednym z największych ruchomych urządzeń, jakie kiedykolwiek stworzono. No, trudno nawet sobie wyobrazić te emocje, które będą towarzyszyć podróży w takiej bliskiej odległości od tego gigantycznego obiektu, a jako że obiekt stanie na morzu, to na pewno takie wycieczki będą. Love is vow. In the world, all around us. And I'd like if you got Thank you. Agnieszka Chylińska. Ojna, krzyczy jestem. Trójka przed południem, 23 minuty po godzinie 11. Wrócę teraz, proszę Państwa, do naszej kartki z kalendarza. Mówiliśmy o tym na początku naszego dzisiejszego spotkania. Mamy dzisiaj w kalendarzu świąt typowych i nietypowych, wyjątkowy urodzeń. Mamy 8 świąt, w tym, uwaga, 2 święta rowerowe. Międzynarodowe Święto Roweru i Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze. Ja mam takie pytanie, skąd tyle świąt się wzięło w ciągu jednego dnia? Ale skoro tak dużo jest, to ja dzisiaj jest święto rowerów, to wybieram się na rower przy takiej pięknej pogodzie, pięknymi liściami, które spadają, kolorowymi. Piękny ten świat. Dzisiaj dzień roweru, to mimo tak się wspomina ten wyścig pokoju i Szurkowski, i Szozda. Aż się miło zrobiło ich pracy i Mierzejewski, i Piasecki przecież jeździli. Jankiewicz, Sujka, Teleta, wszystkiego dobrego i pozdrawiam w każdym bądź razie. No i pogoda im jakoś nie przeszkadzała. No oczywiście, proszę Państwa, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach w całym kraju prawie 11.30. Skoro już mam przed sobą dzisiejszą kartkę z kalendarza, to przy okazji sprawdźmy, co tam pod tą dzisiejszą datą 24 października zapisała historia. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 24 października 1601 roku Jan Kepler został mianowany nadwornym astronomem i matematykiem na dworze cesarza Rudolfa II. No dziś pomówmy właśnie może nie o Keplerze, o tym już mieliśmy kiedyś okazję mówić, a jego mistrzu. To postać niezwykła. Tak, ale co ciekawe, mało pamiętana, jeżeli w ogóle jest zapamiętana. Postaram się to wypowiedzieć dobrze, bo tutaj chodzi o duńskie imię i nazwisko Tycho Brahe. Pewno źle to wypowiedziałem, ale trudno, niech mnie znawcy języka duńskiego, mam nadzieję, nie będą mnie ścigać. To był duński astronom, znany głównie jako twórca geoheliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, który oczywiście łączył w sobie układ heliocentryczny Kopernika i geocentryzm Ptolemeusza. Jego współpracownikiem, uczniem był właśnie wspomniany dzisiaj na początku przez pana redaktora Johannes Kepler, czyli Jan Kepler, używając naszego języka. Natomiast Tycho Brahe był nie tylko wybitnym astronomem, ale jak się okazuje również znawcą trunków, ponieważ to też może zacznę od końca. Otóż zmarł w dosyć dziwnych okolicznościach, to jako taką ciekawostkę chciałbym o tym opowiedzieć, ponieważ najpopularniejsza legenda mówi o tym, że na przyjęciu królewskim nabawił się zapalenie pęcherza, a on lubił dużo wypić piwa. Zachowanie dobrych manier nie pozwalało na opuszczenie stołu przed królem, co właśnie spowodowało to zapalenie i w wyniku tego zapalenia jego śmierć. Natomiast jest taki zwyczaj, ja nie byłem świadkiem, więc nie wiem, czy to prawda, ale podobno piwosze mawiają do dzisiaj, że nie chcą umrzeć jak Tycho Brahe, gdy opuszczają towarzystwo, udając się do toalety. Jak jest prawda w tym powiedzeniu, to nie wiem, ale skoro o tym się mówi, to chyba jakiś związek ma. I jeszcze był inny wątek, mianowicie otrucia duńskiego astronoma, ale jego ciało w 2010 roku zostało ekshumowane, a badania potwierdziły, że nie mógł on umrzeć w wyniku zatrucia, bo jeżeli chodzi o samo zatrucie, to myśl była taka, że został zatruty rtęcią. Nie został zatruty rtęcią, więc podejrzewam, że przyczyną rzeczywiście jego zgonu musiał być nadmiar wypitego piwa. Niezła historia. A jakie były osiągnięcia tego astronoma właśnie na polu naukowym? Bardzo znaczące, ponieważ Brahe prowadził wieloletnie pomiary z użyciem naprawdę najnowocześniejszych i najdokładniejszych ówcześnie instrumentów pomiarowych. No nie wszystkie badania jakby potwierdzały pewne teorie, prawda? Tutaj ja się tak uśmiechnąłem, ale tutaj głównie chodziło o to, że jego pomiary miały doprowadzić do odrzucenia teorii heliocentrycznej. No już nie chcę tutaj za bardzo wnikać. Ta teoria geoheliocentryzmu, jego autorstwo została z czasem też zakwestionowana i w zasadzie odrzucona. Natomiast co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o jego odkrycia, mianowicie odkrył supernowę w gwiazdozbiorze Kasiopei, to był jeden z elementów. 5 nowych komet. Wkład jest naprawdę tego duńskiego astronoma ogromny. Jego w ogóle badania zostały opublikowane na początku ubiegłego stulecia. To jest bodajże chyba około 10 dużych tomów wyników prac Tycho Brahe. Więc jego znaczenie dla historii astronomii jest nie do przecenienia. Natomiast chyba jednym z najistotniejszych wątków, o którym nie można zapomnieć, a który stał się pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, jest to, że jego uczniem właśnie był Johann Kepler. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. The first kick that took us when I hit the ground. In the black. myself and I had so much time to sit and think about myself. And then there she was, like double cherry pie. Yet there she was, like disco superfly. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Down by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. I smell sex and candy hair. Who's that lounging? Yeah. Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Do you? Yeah, mama, this surely. This must be my dream. Mercy Playground, tak nazywa się artysta. 19 minut dzieli nas od godziny 12. Tu trójka przed południem. Proszę Państwa, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu? O tym w naszym cyklu, jak zwykle, rozmawiają Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, jesteśmy w okresie jesiennym, okresie przeziębieniowym i pan i ja nieraz spotkaliśmy się z takimi pomysłami na przeziębienie: uderzeniowa dawka witaminy C, uderzeniowa dawka rutyny. Co pan na to? Ja zawsze powtarzam, że to są porady, które nie mają poparcia naukowego, absolutnie. Nie ma żadnych na to dowodów naukowych, żeby uderzeniowa dawka witaminy C akurat pomagała nam w leczeniu przeziębienia, czy też w szybkim powrocie do zdrowia. Oczywiście są prace, publikacje dotyczące stosowania dużych dawek witaminy C dożylnie w leczeniu sepsy, ale to jest zupełnie inny problem medyczny. My tu mówimy o takim zwykłym, codziennym, czy też jesiennym przeziębieniu i absolutnie tego typu zalecenia, no nie mając zwierciedlenia w faktach naukowych, to nie spowoduje, że nagle szybciej wyzdrowiemy, że skrócimy okres infekcji, no bo przede wszystkim to, o czym my mówimy, panie redaktorze, najważniejsze jest prewencja, czyli jak już zachorujemy, to trochę jest za późno, aby stosować cudowne środki z babcinej apteki, bo niestety te dawki, uderzeniowe dawki witaminy C, to wpisują się jednak w zalecenia naszych babci. I przede wszystkim najważniejszy jest odpoczynek i regeneracja. I to jest coś, co może skrócić nam infekcję wirusową w trakcie okresu jesienno-zimowego. Pan mówi, że jak już jesteśmy przeziębieni, to mówiąc kolokwialnie, jest po ptokach. Trochę tak, dlatego ja zalecam, żeby jednak, jak przychodzi ten okres jesienno-zimowy, żeby przygotować się odpowiednio do tego okresu, czyli dobrze się odżywiać, w zdrowe, świeże produkty. Plus kiszonki, prawda? Plus kiszonki, oczywiście, nasze ulubione kiszonki, ale dodatkowa aktywność fizyczna, no bo to jest coś, co stymuluje nasz układ odpornościowy i musimy no nie tylko zadbać o to, żeby ta dieta była prawidłowa, żebyśmy mieli mikroelementów odpowiednią ilość, ale żeby również stymulować nasz układ odpornościowy, aby go przygotować do zwalczania wszelakich infekcji w tym okresie. I na zakończenie, po prostu nasz organizm pozbywa się nadmiaru witaminy C czy umownej rutyny. Dokładnie, no rzeczywiście większość witaminy C w tych uderzeniowych dawkach, czyli mówimy powyżej 1000 mg, to większość tej witaminy jest wydalana przez nerki z moczem i tu trzeba też przypomnieć, że są osoby, które cierpią na przewlekłą chorobę nerek, u których taka terapia, no niestety może przynieść dużo problemów, dużo poważniejszych problemów zdrowotnych niż tylko i wyłącznie infekcja wirusowa. Kierunek długowieczność. Poduszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, zapomniałem, noc zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. Aha. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Trzeci Polskiego Radia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą skąd a w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce. będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Zamali, żeby podskoczyć z niemocy, wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Że w lepszy świat, bracia cugowscy, dodam. Proszę Państwa, czy można czytać w myślach? No, sobie na pewno, ale czy można czytać w czyichś myślach? Japońscy naukowcy są zdania, że to będzie wkrótce możliwe. O szczegółach opowiem Państwu w jutrzejszej Trójce przed południem, a na razie udowodnię Państwu, że to możliwe jest już, że są Państwo w stanie czytać w moich myślach na przykład. No bo jak powiem, że na zegarze 9 minut i to niecałe do godziny 12, a nad Myśliwiecką wyszło słońce, no to już Państwo wiedzą, że teraz powiem, że to wszystko na dziś. Czas podziękować za dzisiejsze spotkanie. W Trójce przed południem spotykamy się jutro o 9. Witold Lazar.